aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Aksa dinleyicileri ve Ak Televizyon seyircileri, Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah nice mübarek günlere, gecelere eriştirsin. İki cihan da aziz ve bahtiyar eylesin. Hem ömrünüz uzun olsun, hem ameliniz salih, makbul, mübarek amel olsun. Allah'ın rızasına erip huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmanızı Allah nasip eylesin. Almanya'da bulunuyorum. Cuma vaazım için evimizin küçük kızına rica ettim. Hadi bakalım, bu Ramuzül Ahadis kitabının iki cildinden birisini seç diye. O seçti. Seçtiği ciltten de aç bakalım bir sayfa dedim. O sayfayı açtı. Çünkü çocuklar masumdur. Bakalım neresi gelecek diye ben de merak ediyordum. Efendim, çıkmış olan sayfadan size hadis-i şerifleri okuyorum. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, efendim Muaz radıyallahu anh'ten Taberani'nin ve Hakim'in rivayet ettiğine göre buyurmuşlar ki, innel yesire minel riyai şirkün ve inne men ada evliya Allahi fakat barazallaha bil muharebe ve inna Allahi yuhibbul ebrar el ahfiyâ el ahfiyâ ellezine izâ gâbu lem yuhtakadu ve izâ hadaru lem yud'av ve lem yu'rafu kulubuhum mesabihul huda yahrucune min külli gabra'e muzlime. Sadaka Resulullah fîmâ kâl, evcemâ kâl metni mübarekini, hadisi şerifin okumuş olduk. Şimdi ana konusu efendim Evliyaullah'la ilgili ve efendim ilk cümlesi riya ile ilgili bir hadisi şerif geldi Kur'an'da karşımıza. Efendim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ilk cümlecikte, hadisi şerifin başında, innel yesire miner riyai şirkün, riyadan az bir miktarı bile şirktir. Riya ne demek? İzah edelim. Şirk ne demek? Efendim izah edelim. Riya, re'a, rü'yet kökünden geliyor. Efendim görmek kelimesinden geliyor. Göstermek demek. Yani yapmış olduğu ibadeti, iyi işi başkaları görsün de beni övsünler, sevsinler diye başkalarına gösteriş yapmak demek riya. Efendim böyle insanın Allah'ın rızasını kazanmak için yapması gereken bir ibadeti, hayırlı işi Allah rızasını düşünerek değil de gösteriş için yapması, insanlar görsün de beğensinler, alkışlasınlar, beni sevsinler diye yapması, insanları düşünerek gösteriş için yapmak riyadır. Bunun azı bile, böyle bir davranışın küçük bir miktarı bile, azı bile şirktir. Yani Allah'a ortak koşmak müşrikliktir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki nasıl Müslümanlar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlar ve İslam dininin en önemli yönü, efendim daha önce kendilerine kitap indirilmiş, peygamber gönderilmiş kavimlerden daha önceki ilahi dinlerin bugünkü durumundan en büyük farkı nedir? Efendim tevhid inancı, yani Allah'ın bir olduğunu, şeriki naziri olmadığını efendim bilmek. Tevhid, la ilahe illallah, Allah var, Allah'tan gayrı başka şey, ilah, mabud, put yok, sadece Allah var, ibadet ancak Allah'a olur demek. En büyük inanç bu, en doğru inanç bu. Efendim onun için tevhid inancı bu çok önemli. Buna sahip olmayan, bu inancı anlayamamış olan, bu inanca yükselememiş, erememiş olan bazı insanlar var. Onlar da dindar efendim ama dinleri bozuk. Ya insan aklıyla uydurulmuş dinler, şu dağa tapalım, şu ağaca tapalım, şu çeşmeye tapalım efendim veya şu hayvana tapalım efendim işte diye insan aklıyla uydurulmuş, yani putlaştırılmış varlıklara, basit birer varlıkken, yaratık iken, mahluk iken insanlar tarafından tanrılaştırılmış, putlaştırılmış ve onlara tapılıyor. Bunların tapınma usullerinden meydana gelen dinler var. Sapık dinler, batıl dinler. Efendim bir de ilahi dinler var. Yani Allah Celle Celaluhu Hazretlerinin insanlara hakkı göstermek, doğru inancı, doğru yolu öğretmek için gönderdiği peygamberlerle, indirdiği kitaplarla efendim insanlara öğretilmiş menşei, aslı, kökü, çıkışı, doğuşu ilahi olan, Allah'tan gelen, Allah'ın öğrettiği dinler var. Tabii ilahi dinlerin aslı ilahi olmakla beraber sonradan asıl mahiyeti unutulup doğru yoldan çıkıp efendim müşrikliğe, kafirliğe efendim dönmüş olanları da var. Efendim tabii o zaman o da ilahilik vasfını kaybettiğinden iyi olmuyor, kötü oluyor. Ve Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Hakim'inde buyurmuş ki innet dine indallahil İslam. Allah'ın kabul edeceği, Allah katında makbul olan yegane din sadece ve sadece İslam'dır. Kur'an-ı Kerim'in diğer bir ayet-i kerimesinden de vemen biliyoruz. Okuyalım ayet-i kerimeyi. Vemen yebtegi gayrel İslam'ı dinen felen yukbele minhu. Allah'ın bu hak dininden, İslam'dan başka bir din ile dinlenip, din edinip başka bir yolu, o dinde yürüyenin dindarlığı Allah indinde kabul olmayacaktır, ibadetleri makbul olmayacaktır, ben onları kabul etmiyorum buyuruyor Allahu Teala Hazretleri. Yani kafirleşmiş, müşrikleşmiş insanların, bozulmuş insanların efendim şeylerini, İslam'dan gayri efendim seremonilerini, merasimlerini, efendim ibadet diye yaptıkları şeyleri Allah kabul etmeyeceğini kesin olarak bildiriyor. Şimdi demek ki bir müminlik var. İman ehli olmak, mümin olmak, efendim bir de efendim kafirlik var. Efendim kafir olmak, mümin olmamak. Bir de mümin olduğu halde efendim Allah'ı doğru tanımayıp inancı olduğu halde yanlış inanç üzere olmak, bozulmuş olmak, inancın bozulmuş olması var. Böyle yanlış inanca tapan insanlar Allah'tan gayri bir şeyleri Allah'a ortak koşup onlara tapıyorlarsa onlara müşrik deniliyor. Yaptıkları işte şirk oluyor. Efendim tabii bir insan kalkar da elle yapılmış bir puta taparsa efendim o müşrik oluyor. Tamam. Fakat efendim İslam'ın içinde de Müslümanların dikkat etmesi gereken durumlar var. Riyakarlık da şirktir diyor Peygamber Efendimiz. Hem de azı bile. İnnel yesire miner riya. Riyakarlığın gösteriş için ibadet yapmak, efendim menfaat sağlamak için, sevgi toplamak için, dikkat çekmek için, birileri görsün de efendim şöyle şöyle olsun diye bir maksatla insanları düşünerek efendim yapılan ibadetinde bir çeşit müşriklik olduğunu, şirk olduğunu Allah-u Teala Hazretlerinin kabul etmeyeceğini, yani onun ibadetini bildiriyor. Hadis-i şeriflerden kesin olarak biliyoruz. Bu hadis-i şerifin dışındaki başka hadis-i şeriflerden de biliyoruz. İbadet, hayır, hasenat, efendim hayratu hasenat, hepsi Allah için yapılır. Allah'tan hem Allah için yapıyorum hem de biraz dünya için. Hem Allah için yapıyorum hem de biraz reklam için. Hem de Allah için yapıyorum hem de biraz efendim sevgi toplamak için, oy toplamak için, alkış toplamak için, efendim teveccüh kazanmak için, itibarımı sağlamlaştırmak için, müşterilerimi arttırmak için, işte olmaz. Yani şirk oluyor. Allah'tan gayrisini düşünmeyecek, sadece Allah'ın rızasını düşünecek ve ibadeti Allah için yapacak. Efendim, hatta bazıları başkaları bilmesin diye ibadeti gizli yapmayı tercih ederlermiş. Hani ibadetin günah da gizli, ibadet de gizlidir derler. Tabii farz olan ibadetler aşikare yapılır ki efendim hem insanlar o kimseye bak Allah'ın emirlerini tutmuyor, demek ki zındık bu adam yap diye insanlar onun hakkında günaha girmesinler, kötü düşünüp suizanla düşüp de günaha girmesinler diye hem ondan farz ibadetler aşikare yapılır, hem de başka insanlar da ya bak bu adam Allah'ın kulu olduğunu bilmiş, Allah'ın emri olan ibadeti yapıyor, ben de Allah'ın kuluyum, ben de Müslümanım, ben de Kur'an-ı Kerim'e inanıyorum, ben de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetiyim, ben de onun yaptığını yapmalıyken niye yapmıyormuşum, bak iyi ki hatırlattı bu kardeşim diye efendim yapmasına da vesile olacağı için farzlar alenin yapılır. Farzlardan bir övünç de olmaz. Çünkü vazifeyi yapıyor. Allah emretmiş yapacak. Efendim yapmamak suçtur. Yapmak da bir övünç değildir. Farzlar aşikar yapılır. Öteki ibadetleri mümkün olduğu kadar gizlemeyi, saklamayı tercih etmişler. Hatta tasavvuf yolunda bazı mübarek insanlar da melanilik meşrebine efendim girmişler. O tarafa kaymışlar. Yani kendileri iyi oldukları halde halk kendilerine teveccüh etmesin diye kendilerini kötüymüş gibi, değersizmiş gibi gösterme yoluna sapmışlar. Efendim ben bir şey değilim, ben günahkarım vesaire diye. Bir de başkası baktığı zaman bunu günahkar sansın diye öyle kandırıcı efendim günah işliyormuş gibi görünen ama aslında günah işlemeden efendim o hissi verecek gibi bazı şeyler yapıp halk teveccüh etmesin de şöhret afeti olmasın, riya olmasın, ihlasıma halel gelmesin diye düşünenler de olmuş. Ama demek ki onlar gibi yapmasa bile insanlar efendim bir kere ibadeti, taati gösteriş için, dünya menfaati için efendim başka sebepler için yapmayacak. Sırf Allah'ın rızası için yapacak. Ya, ve başkası beğenmiş veya beğenmemiş, kızmış veya sevmiş, alkışlamış veya yuhalamış fark etmeyecek. Çünkü Allah'ın emridir diyecek, yapacak. Efendim bazen bir ibadeti yapıyoruz. Efendim bir gence, bir kıza, bir delikanlıya diyor ki utanıyor. İbadetten utanılmaz. İbadet Allah'ın emri. E canım işte başkaları bana bakıyor diye utanıyor. Hayır. Yani ibadetin yapılmasından utanarak da vazgeçmemek lazım. Gösteriş içinde yapmamak lazım. Evet, riyanın azı bile şirktir diyor Efendimiz bize. İhlaslı efendim riya karışmamış, katıksız, safi, temiz, sırf Allah rızası için çok iyi niyetle yaşanmamızı, ibadetleri öyle yapmamızı, halis muhlis Müslümanlar olmamızı böylece işaret buyurmuş oluyor. Arkasındaki cümle, devam eden cümle Allah'ın sevgili kullarıyla ilgili bir takım bilgileri bize kazandırıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki devamında hadis-i şerifin, inne men ada evliya Allah fakat barazallaha bil muharebe. Hiç şüphe yok ki Allah'ın evliyasına, evliyaullah'a düşmanlık besleyen kimseler Allah'a efendim ilanı harp etmiş, efendim Allah'ın karşısına dikilmiş de ben seninle harp etmeye karar verdim, seninle savaşacağım demiş gibi olur. Neden? Çünkü Allah'ın evliyasına düşmanlık yapıyor. Sevgili kullarına, veli kullarına düşmanlık yapıyor. Allah'ın sevgili veli kullarına düşmanlık eden Allah'a harp ilan etmiş gibi olur. Allah'la savaşmaya kalkışmış gibi olur. Küstah efendim kimse. Demek ki efendim Müslümanlar ve başkaları bu cümleyi efendim dikkatle dinleyecekler. Efendim evliyasını Allah'ın incitmemeye çalışacaklar. Allah'ın sevgili kullarını efendim hoş tutmaya çalışacaklar. Allah'ın sevgili kullarına düşmanlık beslemeyecekler. Ben şu adama kızıyorum. Neden? Sakallı, sofu, camiden çıkmıyor. Efendim vesaire filan. Biraz insan efendim hem öyle yapmalı hem öyle yapmalı. Allah'ın yolunda giden doğru kuluna kızıyor. Bu kadar da katı Müslümanlık olmaz. Yarım Müslüman olsun, dörtte bir Müslüman olsun, çeyrek Müslüman olsun, onda bir, yüzde bir, öyle şey olmaz. Allah'ın emri, emirleri, dinin ahkamı, yaşam tarzı bir bütündür. Hepsini şey yapacak, kızıyorlar. Allah'ın emrini ifa etti diye, efendim sofu diye kızıyorlar mesela. E böyle yaparsa ne olur? Allah'la harp etmiş olur. Kim kazanır? Allah-u Teala Hazretleri onu mahveder. Yani Allah'ın evliyası ile harbe kalkışan kimse yani sonu perişan olur, mahvolur, efendim kahrolur, Allah'ın kahrına, gazabına uğrar demek. Demek ki kimseyi incitmemeye namazlı, niyazlı, ibadetli, taatli, örtülü, tesettürlü, efendim Allah yolunda ömrünü geçirmeye gayret eden halis, muhlis Müslümanlara efendim sataşmayacak kimse. Hem Müslümanlar sataşmayacak hem de başkaları sataşmayacak. Efendim ve Allah'ın evliyasına sevgi besleyecek. Neden? İnsan Allah'ı severse Allah'ın her şeyini de sever. Allah'ın nelerini sever mesela? Allah'ın gönderdiği peygamberini sever. Neden? Allah'ın peygamberi. Allah göndermiş bana bunu, elçi olarak, peygamber olarak der. Allah'ın peygamberlerini sever. Biz Allah'ın peygamberlerinin hepsini seviyoruz. Hazreti Peygamberimiz, Efendimiz, rehberimiz, serverimiz, önderimiz Muhammed-i Mustafa'dan geriye doğru Adem Aleyhisselam'a kadar Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen efendim bildiğimiz peygamberleri, bilmediğimiz ama Allah'ın evliyası olduğu söylenen Allah'ın sevgili kullarını severiz. Evliyasını, efendim peygamber enbiyasını severiz. Allah'ın, Allah'ı seven peygamberlerini sever. Allah'ın kitaplarını sever. Allah'ı mesela küfür ediyor kitabına. Olmaz. Yani kafir oluverir insan öyle, yani şey olmaz. Allah'ın indirdiği kitaplara, bozulmamış asli haliyle kalmış kitaplara hürmetimiz tamdır. Meleklerini sever Allah'ın, ondan sonra emirlerini sever, yasaklarını sever, hatta efendim yasakları, emirleri icabı bazen suç işleyene ceza da olur, cezalarını da sever. Allah böyle hükmetmiş, cezası da güzel, lütfu da güzel, kahrı da güzel diye ahkamını da sever. Alnına yazılmış yazıyı da, kaderi de sever. Allah takdir etmiş bunu bana, ne yapalım, benim de kaderim böyleymiş, onu da sever, her şeyi sever. Yani Allah'ı seven Allah'ın her şeyini de sever, Allah'tan gelen her şeyi de sever, olgunlukla karşılar. Evet, üçüncü cümlesinde galiba birkaç hadis okuyorum diyordum ama bu hadisi şerifin içindeki cümleler zaten sohbeti galiba dolduracak ama çok önemli zaten. Demek ki Allah'ın sevgili kullarını incitmemeye çalışacağız. Peki Allah'ın evliyası deyince tabii aklımıza kimler geliyor? Mübarek insanlar geliyor. Tasavvuf tarihinden okuduğumuz efendim Abdülkadir Geylani Efendimiz, Bahaeddin Nakşibend Efendimiz, efendim Şehabettin Sühreverdi Efendimiz, efendim Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz, Ahmet el-Rifai Efendimiz, Ahmet el-Bedevi Efendimiz, efendim Cüneydi Bağdadi'miz, İbrahim İbni Ethem Efendimiz, efendim Hacı Bayramı Velimiz, Hacı Bektaşi Velimiz, efendim İbrahim Hakkı Erzurumi, İsmail Hakkı Bursevi, Eşrefoğlu Rumi, tabi bunlar geliyor. Tabi bu böyle. Fakat bir de Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde okuduğumuz zaman Allah müminlerin velisidir, müminler de Allah'ın velisidir diye de geçiyor. Demek ki esas itibariyle Allah, Allah'ın evliyası müminlerdir. Yani müminlerin hepsi derece derece, mertebe mertebe Allah'ın evliyasıdır. Yani bir mümin kulun kalbini kırmamak lazım, üzmemek lazım, efendim ona düşmanlık etmemek lazım. Hiç kimsenin kalbini kırmamak kuralı çıkıyor, kaidesi çıkıyor buradan da. Onun için büyüklerimiz öyle davranmışlar. Herkese hürmetkar, herkese lütufkar, herkese efendim karşı efendim ikramkar, fedakar olmuşlar, tatlı dilli olmuşlar. Hitap ederken nasıl hitap etmişler? Efendim demişler. Efendim ne demek? Ben senin kölenim, sen benim sahibimsin demek. Efendim demişler. Sözümüzde bu, dilimizde yerleşmiş. Bize birisi bir şey söyledi mi, buyurun efendim diyoruz. Halbuki o bizim patronumuz değil, sahibimiz değil, biz de onun kölesi değiliz ama nezaketten. Veyahut canım demişler. Canım ne demek? Ruhum demek. Can parça, ruh demek. Buyurun, buyur canım diyoruz yani. Kendi ruhumuz gibi, efendim hayatımız gibi aziz tuttuğumuzu beyan etmiş oluyoruz karşımızdakine. Ne kadar güzel. Efendim şeyler, medrese talebeleri de birbirlerine Mevlana derlermiş. Yani efendimiz demek. Hitapları böyleymiş. Sonra bu Mevlana kelimesi molla diye kısalmış. Kısala molla olmuş. Efendim ne kadar güzel. Şimdi molla deyince millet yüzünü buruşturuyor ama aslında molla Mevlana lakabının kısalmış şekli. O da ne demek? Efendimiz demek. Anlaşılıyor ki medrese talebeleri son derece terbiyeli, zarif, efendim mütevazı kimselermiş. Arkadaşlarına bile buyurun efendim, efendimiz manasına Mevlana derlermiş. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Vefatını duydum, üzüldüm ve çok dualar ettim. Ömer Ziyaddin Efendimizin oğlu Profesör Yusuf Ziya Binatlı efendim, dışarıdayım tabi, dışarıdan vefatını duydum. Yaşıyorsa Allah ömür versin ama vefat etti diye duydum. O da derdi ki efendim kabri cennet bahçesi olsun, Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin, biz gençken Beyazıt Meydanı'nda dolaşırdık delikanlılar böyle akşam serinliğinde, yaz gecelerinde filan. Bir arkadaşımıza rastladığımız zaman, tanıştığımız zaman, işte bu Ahmet ve efendim işte bu da Hasan filan diye tanışma olduğu zaman birbirimize sorardık. Mirim, hangi tekkeden teyze alıyorsun derdik diye böyle anlatmıştı gençlik yıllarından hatıralarını. Mirim ne demek? Komutanım demek. Emirim demek. Emir kelimesi mir diye kısalmış. Efendim mirim, yani ey ev komutanım, karşısındaki arkadaşına, yeni tanıştığı kimseye böyle hitap ediyor. Hangi tekkeden teyze alıyorsunuz dermiş. Yani hangi tekkeye müdavimet edip devam edip efendim oradan edep öğreniyorsunuz, erken öğreniyorsunuz, ahlak öğreniyorsunuz dermiş. Şimdikiler de diyor, hangi takımı tutuyorsun diye söylüyorlar diyor. Tabi eskiden büyüklerin yanına, ciddi insanların, dinini bilen insanların yanına giderlermiş. Tekkenin adabını öğrenirlermiş. Büyüklere saygıyı öğrenirlermiş. Hizmeti öğrenirlermiş insanlara. Herkesi sevmeyi, saymayı öğrenirlermiş. Küçüklere efendim yardım etmeyi, muhtaçlara yardım etmeyi öğrenirlermiş. Oturmanın, kalkmanın adabını öğrenirlermiş. Ne güzel. Şimdi insanlar bu çeşit şeyleri bıraktı. Nereye gidiyor akşamları? Sigara dumanı dolu kahvehanelere gidiyor. Şeyi bozuluyor, sıhhati bozuluyor. Neyle vakit geçiriyor? Tak tuk, bilardo toplarıyla oynayarak, çat pat, İskambil efendim oyunu oynayarak, arada para koyup kumar haline getirerek, para koymasa, keyif için, zevk için olsa bile efendim boş vakit, yani kıymetli vakitleri harcayarak, öldürerek efendim yanlış geçiriyorlar. Ama eskiden mirim, hangi tekkeden teyze alıyorsunuz derlermiş. Hepsi müeddep insanlar, hepsi arif insanlar, hepsi zarif, kamil insanlarmış. Benim rahmetli profesörüm Necati Lugal Bey de derdi ki, biz hemen bir şey çıktı mı, böyle bir yeni bir divan çıktı mı, bir şair bir divan neşretti mi, hemen alır onu baştan sona bir okurduk. Mühim şiirlerini ezberlerdik. Yani bir zerafet var, edebiyata düşkünlük var, edep var efendim. Öyle olduğu anlaşılıyor. Demek ki efendim bütün Müslümanlar aslında bir bakıma Allah'ın velileri olduğundan hiçbir Müslümanı incitmemek lazım. Daha da genişletebiliriz bu daireyi. Hiçbir kimsenin hakkını yememek, hiçbir kulu incitmemek lazım. Daha da genişletebiliriz daireyi. Hiçbir mahluku mümkün olduğu kadar incitmemek lazım. Karıncayı bile ezmemek lazım. Kuşun kanadı kırıksa sarmak lazım. Leylek uçamıyorsa barındırmak lazım. Efendim iyi şeyler yapmak lazım. Çevreyi korumak lazım. Ağaçları efendim dikmek lazım. Çiçekleri koparmamak lazım. Tahribat yapmamak lazım. Pis şeylere atmamak lazım. Temiz olmak lazım. Yani derece derece çevreyi de sevmek, her şeyi güzel tutmak, İslam'ın terbiyesi bunlar işte. Evet, hadis-i şerifin cümlelerine devam edelim. Ve innallâhe yuhibbul ebrâvel ehfiyâel etkıyâ. Ve muhakkak ki hiç şüphe yok ki Allah-u Teala Hazretleri takva ehli, gizli, iyi kulları sever. Burada el ebrar diyor. Allah ebrarı sever. Yuhibbul ebrar. Ebrarın arkasından da bu ebrara ait iki sıfatı söylüyor. Yuhibbul ebrarel ahfiyâ el etkıyâ. Ebrar, ber kelimesinin çoğulu, yani iyi kul. İyilik yapan kul. Ebrar, iyiler. Ama nasıl iyiler? El ahfiyâ, hafî olan, gizli olan. Yani riyakâr olmayan, gösterişçi olmayan, farfaracı, tantanacı, böbürlenen filan kimse olmayan, kendisini saklayan, böyle saklı iyi kulları sever. Başka el etkıya, takva ehli, sakınan iyi kulları sever. Hani haramdan, günahtan, Allah'ın rızasına aykırı işleri yapmaktan efendim sakınan. Daha da devam ediyor vasıfları. Ellezine, öyle kimseler ki, Allah'ın bu sevdiği kimselerin vasıflarına devam ediyor. Öyle takva ehli, gizli iyi kullar ki izagabu lem yuhtakadu. Ortalıktan kayboldukları zaman, görünmedikleri zaman efendim aranmazlar. Nerede kaldı bu adam denmez. Neden? Gizli olduklarından, Allah'ın evliyası olduğu, sevgili kulu olduğu bilinmediğinden, kimse önem vermediğinden, efendim kimse buyurun efendim başımızın üstünde yeriniz var, şöyle baş köşeye oturun, arzı hürmet ederiz efendim, bir arzınız var mı efendim, buyurunuz efendim, çay mı istersiniz, kahve mi istersiniz, sütlü mü istersiniz, sade mi istersiniz efendim vesaire, Bunlar böyle itibarlı insanlara yapılıyor. Nasrettin Hoca'nın hikayesinde olduğu gibi samur kürkü giyince efendim itibarı çok olmuş da, demiş ki kürkünüz uzatmış yeme, ye kürküm ye, bu itibar sana. Çünkü ben demin kürksüz geldiğim zaman beni kapıdan bile içeri almadılar demiş. Kürke itibar oluyor bazen. Efendim böyle takva ehli, gizli ama iyi kullar, gizli olduğundan, bilinmediğinden ortalıkta görünmezse aramaz. Ya bir Ahmet Bey vardı, bugünlerde görünmüyor, niye gelmiyor, hastaysa ziyaret edelim, konağında bir görelim bakalım beyefendiyi filan derler. Ama değersiz, değerini anlayamadıkları gizli bir insansa, kaybolsa bile lem yuftakadu, nerede bu diye aranmazlar, araştırılmazlar. Ve izâ hadaru lem yudav, yani şeyde olsalar, ortalıkta görünseler, camiye geliyorlar filan ama efendim adam diyor ki yanındakilere, buyurun çorbayı bu akşam biz de yiyelim efendim, iyi insanlara işaret ediyor. Ahmet Bey buyurun, zaten eliniz de buyursun, akşam çorbasını biz de yiyelim, buyurun efendim. Peki efendim, geliyoruz efendim. Ama arkadaki o gizli takva ehli, iyi kul efendim, kıymeti bilinmediğinden lem yud'av, davet de olunmuyor evlere, sofralara, ziyafetlere, toplantılara davet de edilmiyor. Öyle kimseler ki, öyle iyi, gizli, takva ehli kimseler ki, Allah'ın sevdiği kullar, ortalıkta görünmediği zaman nerede diye araştırılmıyor, soruşturulmuyorlar. Efendim, mevcut oldukları zaman, ortalıkta oldukları zaman da ziyafetlere, davetlere çağrılmıyorlar. Velem yu'rafu, kadri, kıymetleri de bilinmiyor, sorulmuyor. Bakılıyor şöyle, canım işte basit bir insan galiba, kimse aldırmıyor. Ama kulubuhum mesabihul hüda, onların gönülleri hidayet fenerleridir, hidayet kandilleridir, ortalığı, hidayet yolunu, doğru yolu aydınlatırlar, kalpleri nur dolu, hatta etrafa nur saçan. Efendim tabi sözler de gönüllerin tercümanıdır, gönülde güzel ilimler, marif, ulum, irfan olursa dilden de arifane sözler çıkar. Kalpleri hidayet fenerleri, kandilleri nur saçan kalplere, gönüllere sahip iseler, tabi sözleri de ona göre, sohbetleri de ona göre olur. Hakkı söylerler, güzel şey söylerler, insanların hidayete ermesine vesile olurlar, yanlışlıkları engellemesine sebep olurlar. Demek ki bir sıfatları da bu, gönülleri pür nur, hidayet fenerleri gibi etrafa ışık saçıyor. Deniz feneri nasıl denizden geçenlere ikaz oluyor, ışıkları ta uzaklardan görünüyor, onun gibi. Yahrucune min kulli gabra'e muzlime, her tozlu topraklı efendim karanlık yerden çıkarlar efendim. Şimdi tabi gabra, agber kelimesinin müennesi, muzlime de muzlim kelimesinin müennesi, mevsufu zikredilmemiş. Yani her karanlık arz araziden, efendim tozlu topraklı karanlık araziden veya tozlu toprağı topraklı karanlık yerden veya tozlu topraklı karanlık efendim gece gibi olan fitnelerden, yani burada bir benzetme olabilir, çıkarlar. Yani çıkarlar, bu ne manaya olabilir? Yani bu badirelerden aşarlar, bunlara takılmazlar, bu fitnelerde helak olmazlar. Çünkü kalpleri nurdur, efendim nurludur, Allah'ın sevgili kullarıdır. Hidayet yolunda yürürler, imtihanları kazanırlar. İnsanların sapır sapır döküldüğü fitnelerde, fesatlarda bunlar fitnelere, fesatlara uğramazlar. Bir de efendim işte tozlu topraklı, karanlık izbe, kimsenin bilmediği yerlerde dururlar. Efendim saraylarda, konaklarda böyle tantanalı, şaşalı yerlerde olmazlar demek olabilir. Hepsi mümkün. Yani biraz ibare şey olduğu için, örtülü olduğu için tam olarak efendim anlamamız için başka şeyleri düşünmek gerekiyor. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri böyle kulları severmiş. Bütün bunlardan anlaşılan şudur ki, yani gizli oluyorlar. Evliyası olduğu, Allah'ın keramet sahibi, makbul kulu olduğunu herkes anlayamıyor. Böyle olduğuna göre, yani Allah'ın sevgili kulu olduğu halde anlaşılamıyorsa, demek ki etrafımızdaki Müslümanları biraz böyle olabilir diye düşüneceğiz, hüsnü zan edeceğiz. Allah'ın belki böyle bir kuludur diye onun da kalbini kırmama, ona düşmanlık yapmama gayret edeceğiz. Tabii bir de, yani bir insanın böyle gösterişi, kerli, serli, efendim kürklü, samurlu, saltanatlı olursa tabi herkes itibar eder. Ama Allah da imtihan olsun diye sevgili kullarını, zaten onlar böyle gösterişle sevmediğinden biraz böyle de giyinmezler, sevgili kullarını biraz da saklar. Bazı hadis-i şeriflerden biliyoruz, evliyayı tahte kıyzabi. Kıyzab ne demek? Esre, kafı esre. Kubbe kelimesinin çoğulu. Evliya, evliyalarım benim, Allah Teala Hazretleri öyle buyurmuş bir hadisi kutside, benim sevgili kullarım tahte kıyzabi. Kıyzabimin altındadır. Kubbelerimin altındadır. Arabistan'da hocam, yani bu hadisi şerif ise, hadisi kutsi ise, o devirlerde böyle bizim bu Türkiye'deki gibi, İstanbul'daki gibi böyle efendim kocaman binalar var mıydı, kubbeler var mıydı, üstü kurşunlanmış mıydı, alemi var mıydı, yanında minaresi var mıydı? Hayır, buradaki kubbe çadır demek. Kıbab kelimesinin tekili olan kubbe çadır demek. Ama ne çadırı? Gelin çadırı. Yani gelin çadırına, o çeşit böyle yuvarlak veyahut biraz da böyle süslü olan çadıra kubbe, çoğulu kıbab derlerdi. Allah-u Teala Hazretleri nasıl buyurmuş? Evliyai tahte kıbabi. Benim veli kullarım gelin çadırlarının altında saklıdır. Neden? Böyle buyurulmuş hadisi kutside. Yani nasıl gelin duvaklı oluyor, peçeli oluyor, çadırın içinde oluyor, herkes görmüyor, görülmesin diye dikkat ediyorlar, çadırın içinde koruyorlar, efendim üstüne duvak örtüyorlar yüzüne, yüzü görünmüyor. Efendim eski devrin adetlerini hatırlayalım. Efendim böyle saklanıyor. İşte ne demek evliya tahte kıbabi? Yani benim sevgili kullarımda gelinin böyle gözlerden korunduğu, saklandığı gibi öyle saklıdırlar. Yani herkes hemen meydanda görmez. Efendim göze çarpmaz demek yani. Demek ki saklı olurlar. Kendilerini saklarlar. Tevazu gösterirler. Böbürlenmezler. Kendi hallerini efendim belli etmezler. Bazıları kendisinin evliya olduğunu da bilmezmiş ama Allah'ın evliyası olurmuş. Bazısına Allah bildirirmiş evliya olduğunu. Bazısını da halk da bilirmiş, kendisi de bilirmiş. Çeşit çeşit oluyorlar. Ama mütevazı olduklarından konuşurken derler ki ben günahkar kardeşiniz, işte kanaatime göre şu şöyledir, acizane böyle düşünüyorum derler. Bendeniz ne demek? Köleniz demek. Bende köle demek. Bendeniz şöyle düşünüyorum ne demek? Ben köleniz şöyle düşünüyorum demek. Ben aciz kardeşiniz, ben bendeniz, benim naçiz kanaatime göre, naçiz ne demek? Hiçbir şey demek. Değersiz kanaatime göre. Ben günahkar kardeşiniz, ağlar adamcağız böyle, çok günahlıyım, ömrümü hiç hayırlı yolda geçiremedim filan. Halbuki ömrünü ibadetle geçirdi, hayırlı hasenatla geçirdi, herkese hizmetle geçirdi, faydalı işler yaptı, yetimleri aldı, büyüttü, evlendirdi, efendim parasıyla cami yaptırdı, medrese yaptırdı. Bir an bile öğretmekten, ilimden, irfandan geri durmadı ama sorsan kendisine ben çok günahkarım, Allah senin affetsin günahlarımı, dua edin filan der. Neden? Tevazuunda. Demek ki Allah'ın veli kulları saklı oluyor. Biraz kendilerini saklıyorlar, biraz Allah saklıyor. Gelin çadırında sakladığı gibi belli etmiyor. Bazen itilip kakılabiliyorlar. Efendim karanlık yerlerde, karanlık tozlu topraklı yerlerde olabiliyorlar. Üstü başı toz toprak, saçı başı dağınık olduğu için herkes dilenci sanabiliyor. Olabilir ama kalbi hidayet efendim feneri gibi etrafa ışıl ışıl ışık saçıyor diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Bu hadis-i şerifte, bu kızcağızın çektiği hadis-i şerifte, ev sahibinin kızının çektiği hadis-i şerifte böyle evliyaullahın halleri geldi. Efendim Ramızül Ahadis kitabının bu sayfasından bir atlayarak efendim şey yaparsak, ondan sonraki hadis-i şerif de yine evliyaullah ile ilgili, onu da okuyalım. Orada da Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden naklolunduğuna göre inne ebdale ümmeti lem yedhulul cennete bil a'mal velakin innema dekhaluha bir rahmetillahi ve sehafetil enfusi ve selameti suduri ve rahmeti cemi'il müslümin. Evet, bu da yine Allah'ın evliyasının sıfatlarıyla ilgili bir hadis-i şerif olduğu için bunu da okuyalım. İnne ebdale ümmeti. Hiç şüphe yok ki benim ümmetimin ebdalı. Efendim, ebdali ne demek? Ebdal, biz aptal diyoruz. Efendim, Türkçeleştirdiğimiz zaman hatta aptal demişiz. Ebdal ne demek? sayıları muayyen olan evliyaullah, üçler, yediler, kırklar gibi. Neden ebdal denmiş? Bedel kelimesinden veya bedil kelimesinden gelmiş. Niye? Çünkü ahirete irtihal ettiği zaman o üçlerin sayısı tamam olsun diye ondan aşağıdaki evliyalardan uygun olanı orasını dolduruyor. Kırklardansa aşağıdaki 300'ler efendim, böyle çeşitli rakamları belli evliyaullah olduğu hadis-i şeriflerde efendim beyan edilmiş. Yerine ötekisi geldiğinden ebdal deniliyor. Yani ebdal o zaman ne oluyor? Sayıları belirli olan yüksek vasıflı, çok kıymetli evliyaullah demek. Benim ümmetimin evliyası demek yani. İnne ebdale ümmeti. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Benim ümmetimin evliyası, ebdalları efendim lem yedhulul cennete bil amel. Cennete amelleriyle girmeyecekler. Yani şu kadar namaz kıldılar, bu kadar tesbih çektiler, şöyle oruç tuttular diye amelleriyle girmeyecekler. Velakin innemâ dehaluhâ bir rahmetillah. Allah'ın rahmetiyle girecekler cennete. Zaten devam ediyor. Yani Allah'ın rahmetiyle girecekler bir, ve sehavetil enfus, nefislerinin cömertliğiyle girecekler iki, ve selameti sudur, göğüslerinin selametiyle girecekler üç, ve rahmeti cemi'il müslümin, bütün Müslümanlara merhametleri dolayısıyla girecekler dört. Bunları izah ederiz de şimdi birinci kelimeyi izah edelim. Evliyaullah cennete amelleriyle girmeyecek. Zaten kimse cennete ameliyle girmeyecek. Yani bu ne demek? Yaptığımız amellerin fiyatını hesaplasak, teraziye koysak, Allah'ın bize verdiği nimetlerden bir nimetin bile karşılığı olmaz. Bir görme nimetinin, bir işitme nimetinin, bir akıl nimetinin karşılığını ödemek için bin defa, bin tane canımız olsa, bin defa fedai can etsek yine ödeyemeyiz. Allah'ın üzerimizdeki nimetleri, ikramları çok olduğundan, ameller o nimetleri bile ödeyemediğinden cenneti satın almak o amellerle mümkün olmaz. Cennetin bedeline hiç kimse efendim para yetiştiremez. Herkes Allah'ın lütfuna bağlı olarak, Allah rahmettiği için, lütfettiği için cennete girecek. Peygamber Efendimiz dahi geceleri ayakları şişinceye kadar ibadet ettiği halde, efendim Allah'ın en sevgili kulu olup ömrünü en güzel şekilde geçirdiği halde Allah'ın rahmetiyle cennete girecek. Evliyaullah da Allah'ın rahmetiyle girecek. Buradan neyi anlıyoruz? Hiçbir kimse ibadetlerine mağrur olmasın, ibadetiyle böbürlenmesin. Ben bu kadar ibadetleri işledim, o halde muhakkak cenneti garantiledim de demesin, böyle bir yanlış zanna da düşmesin. Çünkü ibadetleri güzel ibadette olsa, ne kadar makbul de olsa, teraziye koyduğu zaman Allah'ın nimetlerinden efendim bir tanesini bile karşılayamaz. Herkes, cennete girecek olan herkes, Peygamber Efendimiz ben dahi öyle diyor. Peygamber Efendimiz de yüksek evliyaullah da nerede kaldı böyle ağır aksak namaz kılan, hatalı kusurlu oruç tutan, eksikli kusurlu Müslümanlık yapanlar nerede kaldı? Evliyaullah bile cennete amelleriyle girmeyecekler. Velakin innemâ dehaluhâ bir rahmetillah. Allah'ın onlara acımasıyla, rahmetmesiyle, Allah'ın rahmetiyle girecekler cennete. Çünkü hiçbirisi cenneti hak edemez, parasının hakkından gelemez. Cennetin köşkünün bir taşının, bir mücevherinin bedelini bile ömrü boyu ibadet etse karşılayamaz. Tamam, bunu anladık. Bir, Allah'ın rahmetiyle girecekler. O halde kimse ibadetine böbürlenmesin. İbadetinden dolayı burnunu havaya kaldırmasın. Efendim ben şu kadar namaz kıldım, ben bu kadar hatim indirdim, ben bu kadar hacca gittim diye efendim kendini aldatmasın. Bir kere bilmiyoruz ki ibadetlerini Allah kabul etti mi? Yani kabul olunacak sağlam bir ibadet mi, yoksa çürük ibadet mi? Bakkaldan çürük elmayı kimse para verip alır mı? Çürükleri atıyor bakkal. Şöyle bir bakıyor, çürümüşse elma veya manav, efendim onu atıyor, sağlamlarını siliyor, öyle koyuyor. Çürükler çöpe gidiyor. İbadet çürük ise zaten Allah kabul etmez. Haramdan yapılmışsa, haram para kazanmış, hacca gitmiş, zaten kabul etmez. Efendim oruç tutarken diline sahip olmamışsa, gözüne sahip olmamışsa, günahlardan korunmamışsa oruç da kabul olmaz. Efendim sadakayı başa kakarak verdiyse, haramdan kazandıysa veya fukarayı üzerek verdiyse, inciterek verdiyse onu da kabul etmez. Gafilane namaz kıldıysa onu da kabul etmez. Gafilane zikrettiyse onu da kabul etmez. gafilce efendim aklı başka yerde dua ettiyse onu da kabul etmez. Yani bir kere güzel olacak ibadetler. Güzel olduktan sonra da cenneti kazanmaya yetmez. Allah'ın rahmetiyle cennete girecekler. Bunu öğreniyoruz biz. İbadetleri yapacağız ama ibadetlerimize mağrur olmayacağız. İbadetlerimizle övünmeyeceğiz, böbürlenmeyeceğiz. Haddimizi bileceğiz. Bilmem ki Allah ibadetimi kabul etti mi, etmedi mi? Acaba Rabbim bana rahmedecek mi? Yoksa cezalarımdan, hak ettiğim suçlardan, işlediğim suçlardan dolayı cezalandıracak mı? Aman cezalandırırsa halim nice olur, yoksa beni affına mı erdirecek, mağfiret mi edecek ki? Korku ile ümit arasında olacak. Demek ki evliya Allah ile amelleriyle girmiyorlar, bir. Allah'ın lütfuyla giriyorlar. İkincisi ve sehavetil enfüs, nefislerinin cömertliğiyle. Nefsin cömertliği nedir? Yani kişinin nefsinin cömertliğiyle girecek. Ne demek bu? Yani insanların cömertliği birkaç çeşittir. Bir, elindeki malından parasından verir. Buna mal cömertliği derler. Efendim, ikincisi bedenen hizmet eder. Hizmete koşturur. Delikanlıdır. Efendim, hocasının hizmetinde pervane gibi dolaşır. Güzel hizmet yapar. Hocası da dua eder. Allah razı olsun der. Veya babasına, annesine, akrabasına, büyüklerine hürmet eder. Filan sever büyükleri. Neden? Bedenen hizmete koşturuyor. İşte bu ten cömertliği. Mal cömertliği, ten cömertliği. Bir de can cömertliği vardır. Allah yoluna canını verir. Şehitler gibi. Yani canım feda olsun der. Efendim canını verir. Demek ki evliyaullah da ne yapıyorlarmış? Hizmet ehliymişler. Cennete girenler Allah'ın rahmetiyle girecek. Bir de hizmet ehli oldukları için nefislerinin cömertliğinden, ten cömertliğinden efendim böyle hem mallar, mülkle, etrafa hediyeler, ikramlar, hayırlar, yardımlar, cömertlik yapıyorlar. Hem de hizmete koşuyorlar. Allah cömertleri seviyor. Ondan dolayı cömertlikten dolayı girecekler cennete. Efendim iki. Ve selameti sudur. Ve göğüslerinin selameti. Yani kalbinde, yani içinde başkalarına karşı kin, gazap, efendim düşmanlık, hile, fesat olmayan, içi temiz olan demek. Yani iç temizliğe girecekler. Bakıyorsun herkesi seviyor. Herkesi affediyor. Kendisine kötülük edeni bile bağışlıyor. Efendim kötülüğe iyilikle mukabele ediyor. Kimsenin aleyhinde konuşmuyor. Gıybetini yapmıyor. Aleyhinde çalışmıyor. Efendim zararına çalışmıyor. Kimseyi üzmüyor. Herkesin iyiliğini istiyor. İşte bu efendim göğsü salim. Hasta değil yani. Selamette. Yani hastalığa bulaşmış değil. Sıhhatsiz değil. Sıhhatli. Hiçbir hastalığı yok. İçinin, iç dünyasının hastalığı yok. Bazı insanların dışı sağlamdır turp gibi ama içi çürüktür ceviz gibi. Yani içi binbir türlü kötü duyguyla doludur, hileyle doludur, fitneyle, fesatla doludur. Onun o zaman dışının kürkü, süsü, efendim ziyneti, giyiminin güzelliği, tıraşının efendim parlaklığı para etmez. Ne olacak? Evliya Allah nasıl giriyor cennete? Bir de içlerinin her türlü olumsuz vasıftan selamette olmasıyla, güzel vasıflarla dolu olmasıyla, kalplerinin temiz olmasıyla giriyorlar. Ve rahmeti cemi'il müslimin. Bir de rahmet burada merhamet manasına, bütün Müslümanlara karşı merhametli oldukları için giriyorlar. Evet, evliya Allah'ın bir sıfatı da bütün Müslümanları sevmektir. Hepsinin iyiliğini istemektir. Hatta Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyurmuş ya, yani duaların en makbulü Allahümmerham ümmete Muhammedin rahmeten amme demektir. Duaların en makbulü neymiş? Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e geniş bir bağışlamayla, efendim umumi bir merhamet ile merhamet eyle ya Rabbi. Yani merhametin hepsini kapsasın, hepsini affı mağfiret eyle, merhamet edip hepsine lütfunla muamele ile cezalandırma, efendim müşkül işlerinin hallini asan eyle, efendim sıkıntılarını gider, hepsini hoş eyle, hepsini huzur ve rahat içinde dünyada ahirette bahtiyar eyle diye hepsinin iyiliğini düşünürler. Yani şey efendim, iyi insanların bir vasfı da budur. Evet, demek ki bu hadis-i şeriften iyi şeyler öğrendik, evliyaullah'ın huylarını öğrendik. Bir kere güzel ameller, ibadet, taat, Allah'ın emirlerini tutmak, yasaklarından kaçınmak, şeriatın ahkamına uymak olacak. Ama bunlarla övünmeyeceğiz. Efendim, Allah'ın rahmetiyle cennete gireceğimizi bileceğiz, mütevazı olacağız. Bu hadisten anladığımız bir bu. İkincisi, içimiz cömert olacak. Hem elimiz açık olacak, para, mal, mülk yardımı yapacağız, hem de bedenen efendim insanların hizmetine koşacağız. İnsanlığın hizmetinde olacağız. İyiliğin, dinin hizmetinde olacağız. Kötülüğün hizmetinde değil. Çetenin, reisinin peşinde değil de, yani iyiliğin peşinde olacağız. Üç, iki, efendim galiba. Üçüncüsü, efendim, içimiz tertemiz olacak. Hiçbir hastalık bulunmayacak. Kalbimiz pırıl pırıl olacak. Kimseye kin, efendim, düşmanlık, adalet, hile, fitne, fesat duyguları olmayacak içimizde. Efendim, dördüncüsü de bütün Müslümanlara merhamet edeceğiz. Dünyanın neresinde Müslüman kardeşim var, sıkıntıları nedir, onlara ne yapabilirim diye düşüneceğiz. Elimizden geldiğince yardımcı olacağız. İki hadis-i şerif olduğuna göre üçleyelim bu hadis-i şerifleri. Üçüncü hadis-i şerifte, aradaki hadis-i şerifte onu okuyalım. İnne eberrel birri en yasılar racülü ehle vuddi ebihi ba'de en yüvellel eb. Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Macid gibi sağlam kaynaklar Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet etmişler. Bu sonuncu, üçüncü hadis-i şerifi, sohbetimizin üçüncü, sonuncu hadis-i şerifini. Bunu izah edelim. İnne eberrel birri. İyiliğin en iyisi. Çeşitli iyilikler var, iyi işler var, sevaplı işler var, makbul işler var, Allah'ın sevdiği güzel işler var. İyiliğin en iyisi nedir diyor Peygamber Efendimiz? En yasılan racülü. Adamın ehle vüddi ebihi, babasının sevdiği arkadaşlarına ziyaret yapmasıdır, ilgi göstermesidir. Onlara gidip, efendim siz babamın dostlarıydınız, nasılsınız, iyi misiniz, bir emriniz var mı filan diye onları efendim arayıp sormasıdır, kollamasıdır, yardıma muhtaçsa yardım etmesidir. Bade en yüvellel eb, baba ahirete göçtükten sonra. Demek ki dünyadayken de babasının dostlarına saygılı olacak evlat, baba ahirete göçtükten sonra da bu babamın dostuydu diye baba dostlarını babasının hatırı için ziyaret edecek. Hem ziyaret, en yezure demiyor, babasının arkadaşlarını, dostlarını ziyaret etmesi demiyor, onlarla ilgi bağlarını efendim kuracak demek. Yani bu ziyaretten de ötede onlara yardımcı olmak, hizmet etmek, mali şey gerekiyorsa, bağış ve ikram gerekiyorsa onu da yapmak manasında istiva eder. Demek ki hayırlı bir evlat, babası ahirete vefat ettiği zaman onun için hayır yapar, hasenat yapar, efendim hatim indirtir, efendim dua eder, efendim onun için hacca gider, sadaka verir vesaire vesaire, babasına boyuna sevap gönderir, hatim indirir filan. Ama başka bir de ne yapacak? Arkadaşlarına, babasının arkadaşlarına gidip ziyaret edecek, ellerini öpecek, gerekirse onlara mali yardımda bulunacak, soracak bir hizmetimiz var mı veya duasını alacak, zenginse adam, ihtiyacı yoksa duasını alacak, siz babamın dostuydunuz, nasılsınız hacı amca filan, sizi ziyarete geldim diyecek, duadan unutmayın diyecek filan. İşte görüyorsunuz Müslümanlık ne kadar tatlı, ne kadar güzel. Babasının vefatından sonra baba dostlarını bile unutmaması gerekiyor efendim bir iyi Müslümanın. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinimizin güzel emirlerini öğrenip, tabi bunlar efendim nereden öğrenilir? Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden öğrenilir. Teferruat Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden öğrenilir. Peygamber Efendimizin sünneti iyi öğrenilirse din namına yapılan şeylerin hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğu da öğrenilir. Söylenilen sözlerin de hangisi doğru, hangisi eğri, o zaman terazide tartar insan. Bu adam dini bilmiyor, söylediği yalandır, yanlıştır, eksiktir, kusurludur, işin doğrusu şudur diyebilir, hadisleri bilirse. Hadisleri bilmeyen bir insan dini tamamıyla anlayamaz. Ben şimdi bu gazetelere bakıyorum, bazı sözleri duyunca gülümsüyorum, acı acı gülümsüyorum tabii, üzülüyorum. Çünkü din namına felaket, yani Müslümanlık namına, dindarlık namına felaket derecede efendim cahilce, yalan, yanlış, eksik, kusurlu sözler. Kimlerden kimlerden ne gibi sözler çıkıyor? Şöyle bir okuyorum, üzülüyorum, acı acı gülümsüyorum. Efendim neden? Çünkü falanca hadisi şerifi okumuş olsaydı bu adam böyle demez. Efendim filanca ayeti bilseydi böyle demezdi. Falanca ayetin manasını öğrenmek için de gene filanca hadisi şerifi bilseydi o ayeti yanlış yorumlamazdı diye efendim düşünüyorum. Onun için sevgili kardeşlerim, bu üç hadis-i şerifi okuduğumuz bu sohbetin sonunda açıklama yapayım size, ihtar edeyim, ikaz edeyim sizi, uyarayım. Efendim, hadis-i şerifleri, Peygamber Efendimiz'in sünnetini iyi öğrenmezseniz aldanırsınız. Tam Müslümanlığı, doğru Müslümanlığı öğrenemezsiniz. Efendim, iş efendim cahillerin ağzından söylenen sözlerle çığırından çıkar. Efendim, sonra ne olur? İnsanlar şaşırır. Ama dindeki şaşırma da çok pahalıya mal olur. Başka yolda yürürken şaşırmaya benzemez. Dinde, imanda şaşırdı mı insan, Allah saklasın, Allah'ın sevgisini kaybeder, gazabına uğrar, kahrına uğrar, efendim cehenneme düşer, cayır cayır yanar. Dünyası ahireti mahvolur. Onun için Kur'an-ı Kerim'e sarılın, hadis-i şerifleri okuyun. Efendim, hangi hadis-i şerifleri okuyacağız? Bazıları sahihmiş, bazıları efendim bazı kötü insanlar tarafından hadis diye uydurulmuş sözler varmış. Tabii bak ne kadar güzel biliyorsunuz. Demek ki bazı insanlar Müslümanları şaşırtmak için şaşırtmaca maksadıyla yalan yanlış sözler bile ortaya atmışlar. O halde sahih hadisleri öğreneceksiniz. Nedir bunun ölçüsü? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın neşrettiği hadis kitaplarını okuyun. Sahih-i Buhari'yi okuyun. Riyaz-ı Salihin'i okuyun. Efendim sorun efendim Müftü Efendi'ye, sorun Din İşleri Yüksek Kurulu'na hangi hadis-i şerifler sağlamdır onları okuyayım deyin. Büyük alimlerin açıklamalarıyla efendim neşredilmiş kitapları alın okuyun. Mesela rahmetli Davutoğlu Hoca Efendimiz nur içinde yatsın, İmam Müslim'in hadis kitabını açıkladı. Diyanet efendim Buhari'nin açıklamalarını efendim neşretti. Kaç cilt şey de var, indeks kısmı, içindekiler kısmı var. Efendim sonra Ebu Davud neşredildi, efendim Tirmizi neşredildi, yani sahih hadis kitapları, İbn-i Mace neşredildi. Hepsi sahih olarak bilinen kıymetli hadis kitapları neşredildi. Onları okuyun. O zaman o hadislere aykırı söz söyleyenleri bilirsiniz. Ha, işin doğrusu şuymuş dersiniz. Demek ki tam Müslümanlık, doğru Müslümanlık, en iyi Müslümanlık nereden öğrenilir? Sünnet-i Seniyye'ye efendim sarılarak öğrenilir. Hadis kitapları göz önünde bulundurularak öğrenilir. Hadis-i şerif kitapları okunmaz, ihmal edilir, reddedilirse efendim Kur'an'da şöyle yazıyor, böyle yazıyor dediği halde insanlar o ayeti yanlış kullanmışlardır. O ayetin izahı o değildir. O zaman insanları bazıları kandırıyorlar, kanar. Nitekim efendim biliyorsunuz Ebu Eyyub el Ensari Efendimiz, efendim İstanbul'da kabri bulunan, Eyüp semtinde camisi bulunan, türbesi bulunan mübarek sahabi, çok sevdiğimiz başımızın tacı, onun yanında efendim bir konuşma olmuş, o ikaz etmiş. Düşünün, o devirde bile böyle yanılmalar olabiliyor. Savaşta birisi düşmanın üstüne kahramanca saldırmış, çarpışmış, şehit düşmüş tabi. Yani saldırdığı için saftan öne çıkıp düşmana ya Allah deyip gidip çarpıştığı için arkada kalanların bazıları da demişler ki bak şu adama kendisini tehlikeye attı. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. Öle tülkû bi eydiküm ile tehlike. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Bak kendisini tehlikeye attı. İşte şehit oldu. Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri müdahale etmiş. Ey insanlar, siz bu hadis-i şerifi böyle söylüyorsunuz, bu ayeti böyle yorumluyorsunuz ama bu ayetin manasını biz Peygamber Efendimiz'in zamanında hiç böyle anlamıyorduk. Yani Allah'ın size verdiği malları, zekatını vermezseniz, cihada sarf etmezseniz, o zaman cimrilik yaparsanız, böylece kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmış olursunuz. Hayır yapın, hasenat yapın, zekat verin, cihada para ayırın manasına geliyordu bu. Siz şimdi savaşta düşmana saldırmayın manasını çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bu yanlıştır. Düşmana saldırmak, düşmanla çarpışmak Allah'ın emridir. Kafirlerle, müşriklerle efendim cihat etmek en büyük sevaplı işlerdir. Yanlış yorumluyorsunuz demiş. Demek ki sahabenin yaşadığı devirde bile sırf efendim Kur'an-ı Kerim'in kelimelerinin anlamına bakarak düşünüp yanlış yorumlamaya kalkışanlar çıktığına göre Kur'an-ı Kerim'i sadece Arapça bilenler anlamaz. Kur'an-ı Kerim'i şöyle tefsirlerinden, büyük alimlerin açıklamalarından, bu gibi böyle ikazları da bilen insanların doğru yorumlamalarından anlayabilir insan. Onun için Kur'an-ı Kerim'e sarılın ama tefsiriyle beraber büyük alimlerin efendim mübarek müştehitlerin açıklamalarıyla beraber okuyarak hadis-i şeriflere sarılın, sahih hadis-i şerifleri okuyun. Onlar size bu dünyadaki karşınıza çıkan bütün müşkillerde ışık tutacaktır. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi Kur'an yolundan, Peygamber Efendimizin yolundan ayırmasın. Sevdiği, razı olduğu kul olarak yaşayıp, sevdiği, razı olduğu amelleri, hayratı, hasenatı yapıp, başarılı bir şekilde ömür sürüp, ümmeti Muhammed'e faydalı olup, iman-ı kamil ile ahirete göçüp, Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmaya muvaffak eylesin. İki canda az ve bahtiyar olun. Az ve sevgili dinleyiciler, sevgili Akra dinleyicileri ve Ak Televizyon seyircileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.